ด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงว่าความริษยาทำให้โลกจิบหายบาลีว่าอารติโลกนาสิกาและว่าเมื่อใดความโลภครอบงำแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมมืดบอดบาลีว่าอันทตมังตทาหัวติยังโลโภสหเตนรังมืดเหมือนคนตาบอดในที่มืดธรรมดานั้นคนตาดีถ้าจ้องนานๆเข้าอาจพอเห็นอะไรอะไรลางๆได้บ้างแต่มืดอย่างคนตาบอดนั้นมืดสนิทเลยไม่เห็นอะไรเลยแม้มีแสงสว่างสักพันแรงเทียนหมื่นแรงเทียนก็มองไม่เห็นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนว่าโลภนักลาภหายและอย่าถมน้ำลายรถฟ้าอย่าปาทุลีทวนลมคนถมน้ำลายรถฟ้าน้ำลายไปไม่ถึงฟ้าแต่มันจะกระจายลงมารถหัวคนถมนั่นเองคนปาทุลีทวนลมก็เช่นกันทุลีมันจะย้อนกลับมาโปรยปลายลงบนหัวหรือตัวของผู้ปานั่นเองจิวยี่ผู้ถมน้ำลายรถฟ้าในเรื่องสามก๊กริษยาของแบ้งเสียจนรากเลือดตายด้วยเหตุนี้ขอให้ลูกหัดมุทิตาไว้มากๆเมื่อใจเปี่ยมอยู่ด้วยมุทิตาแล้วความริษยาก็เข้ามาไม่ได้หัดชมคนให้เป็นยติเป็นอย่างเดียวแต่ให้ชมตามความเป็นจริงอย่าเพียงแต่พูดเพื่อเอาหน้าเพื่อเยินยอซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแต่มุทิตามีศัตรูใกล้คือความร่าเริงเกินไปศัตรูไกลคือริษยานั่นเองอาจเป็นผลเสียอีกลูกจะสังเกตเห็นคนที่ไปกินเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตกับเพื่อนฝูงบางทีก็กินมากเกินไปโดยเฉพาะของเมาคือเหล้าและเบียร์เมามากเพราะยินดีมากก็เกิดอันตรายต่างๆขึ้นเช่นทะเลาะวิวาทกันหรือขับรถกลับบ้านชนรถอื่นซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเป็นอันตรายแก่ตนและผู้อื่นเป็นเหตุให้เสียชีวิตเสียทรัพย์เป็นต้นเพราะร่าเริงเกินไปติดไปข้างประมาทมีสถิติออกมาว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น 90% เนื่องมาจากคนขับรถเมาเหล้าลองคิดดูเถิดว่าน่าสังเวชเพียงไรคนเรานั้นแม้ไม่เมาเหล้าก็เมาอย่างอื่นมากอยู่แล้วมีสิ่งย้อมใจมากมายเหลือล้นเช่นเมาลาภยศสรรเสริญสุขเป็นต้นเมื่อเมาเหล้าเข้าอีกทำให้ใจต้องเมาเพิ่มขึ้นอีกเท่าใดมุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีทำให้จิตใจของเราชุ่มชื่นอยู่ด้วยความดีของผู้อื่นและความดีของตนเห็นความสุขความสำเร็จของผู้อื่นเช่นเดียวกับความสำเร็จของตนเป็นบุญอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าบุญที่ได้จากการอนุโมทนาต่อความดีของผู้อื่นหรือปัตตานุโมทนาใหม่เมื่อเราพอใจต่อความดีอย่างใดมากๆเสมออีกหน่อยเราก็ทำความดีเช่นนั้นได้และเป็นคนดีเช่นผู้ที่เรานิยมชมชอบได้การที่จะให้มุทิตาแผ่ไพศาลไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเป็นมุทิตาสากลได้นั้นจะต้องทำลายแดนหรือกำแพงแห่งการถือเขาถือเราไม่ยึดถือว่านี่พวกเรานั่นพวกเขาแต่ทำใจให้พลอยยินดีต่อความสุขความสำเร็จของมนุษย์ทุกคนมองมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากก็คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์คือกรุณาเมื่อเขาได้ดีมีสุขก็พลอยยินดีท่านกล่าวว่าความทนไม่ได้เพราะความกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษคือท่านผู้มีอัธยาศัยใหญ่ทั้งที่เป็นชายและเป็นหญิงบางคนมีใจคับแคบแบ่งพวกเขาพวกเราในขอบเขตแคบๆเช่นนั่นวัดเขานี่วัดเรานั่นนิกายเขานี่นิกายเรานั่นจังหวัดเขานี่จังหวัดเรานั่นภาคเขานี่ภาคเรานั่นศาสนาเขานี่ศาสนาเรานั่นพรรคเขานี่พรรคเรามีความแข่งดีกันซึ่งเป็นอุปกิเลสตัวหนึ่งเรียกว่าสารัมภะแก่งแย่งกันมุ่งร้ายต่อกันริษยากันไม่ยินดีต่อกัน ซึ่งล้วนเป็นเหตุแห่งความพินาศทั้งสิ้นจริงอยู่มนุษย์เราต้องมีการแบ่งบ้างแต่ไม่ใช่เพื่อให้ถือเขาถือเราอันเป็นเหตุให้คิดไม่ดีต่อกันเราแบ่งเป็นหมวดหมู่กลมกองและอื่นๆเพื่อแบ่งงานกันทำแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อสะดวกแก่การควบคุมการบริหารการปกครองแต่มีจุดหมายเดียวกันคือความเจริญรุ่งเรืองความสุขและความดีของมนุษยชาติเราต้องคิดให้ได้ว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์หรือเป็นสัตว์โลกร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเมื่อเขามีความสุขความสำเร็จดีก็เป็นประโยชน์แก่เราด้วยคือเขาไม่ต้องมาเบียดเบียนเราไม่ต้องมารบกวนเราเมื่อเราลำบากจะได้พึ่งเขาได้ด้วยจะไปริษยาเขาทำไมบางคนริษยากันแม้ในหมู่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงแต่พอเขาตกต่ำลำบากตนเองก็ต้องเดือดร้อนด้วยเพราะเขามาถือเราเป็นที่เกาะที่พึ่งกันนุงนังไปหมดการช่วยให้ผู้อื่นประสบความสุขความสำเร็จและยินดีต่อความสำเร็จของเขาจึงเท่ากับช่วยเหลือตัวเองไปด้วยตรงกันข้ามการทำลายผู้อื่นเท่ากับทำลายตัวเองไปด้วยขอให้ลูกคำนึงถึงเรื่องนี้จงหนักแล้วฝึกฝนจิตใจของตนให้พร้อยยินดีต่อความสุขความสำเร็จของผู้อื่นประดุจความสำเร็จของตนสังคมของเรายังกระทบถึงกันอยู่ทั้งส่วนดีและส่วนชั่วมองอะไรให้มองอย่างกว้างและเป็นเส้นสัมพันธ์อย่ามองอย่างแคบและเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเพราะถ้ามองอย่างแคบและเป็นเส้นตรงจะทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เข้าใจผู้อื่นเราต้องไม่เป็นโรคแสลงดีคือเห็นใครได้ดีแล้วทนไม่ได้แต่เราต้องชื่นชมต่อความดีทั้งของผู้อื่นและของตนส่งเสริมให้ตนเองและผู้อื่นดำเนินอยู่ในทางดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยความรู้สึกเช่นนี้ใจของเราจะมีเครื่องหล่อเลี้ยงให้ชุ่มเย็นและมีสิ่งที่จะต้องทำอีกมากสำหรับเพื่อนมนุษย์ขอให้ลูกจำไว้ว่าความดีทั้งปวงเริ่มต้นที่ใจก่อนอย่าลืมแสดงความยินดีต่อความสุขสำเร็จของตนเองด้วยเสมอๆอย่างเงียบๆเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มพูนความสุขและสมรรถภาพในการทำงานของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยรักและคิดถึงเสมอพ่ออาภรณ์ประดับใจข้อที่4อุเบกขาลูกรักเมื่อตอนที่แล้วพ่อได้พูดถึงอาภรณ์ประดับใจเรื่องมุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอย่าลืมยินดีกับความสุขความสำเร็จของตนด้วยเพราะคนที่ไม่รู้สึกยินดีพอใจเสียบ้างเลยนั้นจิตใจจะเหือดแห้งถูกความอยากเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอเหมือนหม้อน้ำเปล่าซึ่งไม่มีน้ำตั้งอยู่บนเตาไฟนักปราชญ์กล่าวว่าความสันโดษคือความรู้จักพอใจนั้นเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมและเป็นทรัพย์อยู่ในตัวความมีพลานามัยสมบูรณ์เป็นลาภอันประเสริฐสุดอย่างหนึ่งคราวนี้พ่อจะพูดกับลูกเรื่องอุเบกขาอันเป็นอาภรณ์ประดับใจข้อที่4อุเบกขามีความหมายหลายอย่างหลายระดับจะกล่าวแต่โดยย่อ 1. อุเบกขาคือการวางใจเฉยหรือวางใจเป็นกลางไม่ดีใจหรือเสียใจในเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยได้คือเมื่อเรามีเมตตากรุณามุทิตาแล้วต่อบุคคลและสัตว์ทั้งหลายในบางกรณีเราช่วยอะไรเขาไม่ได้จริงๆเขาทำตัวเขาเองถ้าเราไม่วางใจอุเบกขาเราก็วุ่นวายเกินไปและไร้ประโยชน์ตัวอย่างเช่นญาติพี่น้องของเราซึ่งเราหวังดีต่อเขาอยากช่วยเหลือเขาและดีใจเมื่อเขาประสบความสุขความสำเร็จแต่ถ้าเขาไปทำชั่วเองเราห้ามแล้วเขาไม่ฟังจนไปถึงติดคุกเป็นต้นหรือได้รับความลำบากอย่างอื่นอันเป็นผลแห่งกรรมของเขาเองสุดวิสัยที่เราจะช่วยได้ในกรณีอย่างนี้ท่านสอนให้เราวางใจเฉยเสียเพราะวุ่นวายไปก็ไม่มีประโยชน์หรือถ้าจะช่วยเขาให้ได้ก็อาจเสียความยุติธรรมซึ่งเราต้องรักษาเหมือนกันความเป็นธรรมในสังคมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้อยู่ร่วมกันในสังคม ในกรณีดังกล่าวนี้ท่านให้เราเจริญธรรมข้ออุเบกขาโดยการพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่พึ่งอาศัยต้องเป็นทายาทแห่งกรรมผู้ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วก็ทำตัวของเขาเองนรกสวรรค์ไปแทนกันไม่ได้